face verificările de rigoare și la final vom afla cu toți unde este adevărul. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Absolvenții învățământului liceal află astăzi rezultatele la examenul de bacalaureat. Notele vor fi afișate până după amiază la 16. Cei nemulțumiți de rezultate vor putea depune contestații până în această seară. Elena Tudor vine cu detalii. Peste 130.000 de candidați au participat la sesiunea de vară a bacalaureatului. Până în această seară, la ora 20, cei nemulțumiți de rezultate vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate lunea viitoare. Din acest an, nota comisiei de contestații este cea finală, indiferent care va fi ea. Având în vedere că nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații. Pentru a putea spune că a promovat examenul de bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să bifeze următoarele cerințe. Să fi susținut și promovat probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să fi luat cel puțin 5 la fiecare dintre probele scrise, iar la final, media, tot la probele scrise, să fi fost de cel puțin 6. Cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an va începe pe 21 august. Criza vaccinurilor, 245.000 de doze de vaccin hexavalent, care acoperă necesarul pentru aproape 5 luni, sunt așteptate în toată țara. Ministerul Sănătății a început livrarea în teritoriu. Serurile vor fi distribuite medicilor de familie și direcțiilor județene de sănătate din toate județele. Epidemia de rujeolă izbucnită anul trecut a făcut până acum mai bine de 30 de victime. Peste 7.000 de persoane au fost îmbolnăvite, iar numeroși părinți au plâns că nu au găsit vaccinuri pentru copiilor. De asemenea, Ministerul Sănătății anunță că au fost începute toate procedurile de achiziție a vaccinului hexavalent pentru următorii 4 ani. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății și-a propus să elimine până în anul 2030 îmbolnăvirile de hepatită, dar pentru ca acest lucru să fie posibil, fiecare țară trebuie să pună la punct un program național de prevenție, diagnosticare și tratament. Exact acest lucru cere și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România. Aceasta atrage atenția că vaccinul împotriva hepatitei B este în continuare greu de găsit în țară, analizele costă foarte mult și accesul la tratament este limitat. Florentina Mihăiță. Statul român ar trebui să facă mai mult pentru a reduce numărul îmbolnăvirilor de hepatită. Din păcate, nici măcar vaccinul care te ferește de hepatita B nu e ușor de găsit, spune președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Marinela Debu. Mă sună fiecare zi viitoare mămici disperate, dar și adulți care își doresc să se vaccineze și pe care nu prea știu unde să le trimit, decât în Bulgaria sau în Ungaria. Bolnavii de hepatită solicită ca măcar o parte din analizele pe care trebuie să le facă să fie compensate. În România, persoanele diagnosticate cu hepatita B sau C se confruntă nu doar cu nepăsarea autorităților. Mulți ajung să-și piardă locul de muncă după ce se îmbolnăvesc, spune Marinela Debu. Îmi doresc să nu mai am persoane care vin la noi la asociație și ne spun în momentul în care i-am spus șefului meu că a hepatită B sau hepatită C, am început să am probleme. Hepatita B poate fi prevenită prin vaccinare, iar hepatita C se poate vindeca deoarece există terapii inovatoare care nu mai folosesc interferon. În 2015, de exemplu, aproape 6.000 de bolnavi din România au avut acces la astfel de tratamente. Crește bilanțul persoanelor care s-au înnecat în mare de la începutul sezonului estival. Un bărbat de 38 de ani din București a murit înnecat ieri seară la Eforie Sud. O altă persoană a fost salvată din mare la Vama Veche. De la începutul sezonului estival și până ieri, 6 persoane au murit înnecate pe litoral. O fată în vârstă de 11 ani din Republica Moldova a dispărut în mare în urmă cu o săptămână, iar trupul ei nu a fost încă găsit. Judecat pentru terorism va fi un tânăr de 17 ani care în primăvară a anunțat alarme false cu bombă la 2 licee din Târgoviște. Băiatul a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT. Ce pedeapsă riscă dacă va fi găsit vinovat, aflăm de la Ioana Dumitrescu. Tânărul de 17 ani este elev la Colegiul Național Constantin Carabela din Târgoviște. În martie, el a trimis SMS-uri atât la Poliția Județeană Dâmbovița, cât și la Jandarmerie, prin care anunța că vrea să negocieze cu autoritățile. În caz contrar, 2 licee din Târgoviște vor fi aruncate în aer. Erau menționate liceul la care el învață și liceul de arte Bălașa Doamna. Sute de elevi și profesori au fost atunci evacuați. Băiatul a avut grijă să-și ascundă IP-ul pentru a nu fi identificat și a mai trimis un mesaj în care spunea că fapta va avea loc la ora 11. În seara acelea zile a expediat un al treilea SMS către jandarmerie, prin care anunța că, deși a fost blocat accesul la cele 2 licee, mai sunt și altele în oraș. În urma verificărilor, echipele de intervenție au stabilit că fusese o alarmă falsă. Tânărul de 17 ani este acuzat că a încălcat legea privind prevenirea și combaterea terorismului și riscă fie amendă, fie închisoare de la 3 luni la 2 ani. Procesul se va judeca la Tribunalul Dâmbovița. Ascultați știrile Europa FM. Tensiunile din interiorul Direcției Naționale Anticorupție au răbufnit la Consiliul Superior al Magistraturii. Secția de procurori a instituției a încuvințat ieri solicitarea de revocare a doi dintre subordonații șefei DNA la propunerea acesteia. Avizul este unul consultativ, decizia se ia de plenul CSM. Ne explică toată această situație Andrei Paleu. Cei doi procurori n-ar fi respectat regulamentul Direcției Anticorupție, dar ambii reclamă presupuse presiuni din partea conducerii. Recent, în spațiul public, au apărut unele înregistrări în care șefa DNA, Laura Căveși, le reproșează subalternilor că nu-și fac treaba. Doru Țuluș nu înțelege de ce se dorește revocarea sa. De iubit nu m-a iubit foarte tare niciodată, dar după ce au apărut înregistrările alea în presă, a prins ocazia să epureze pe criterii exclusiv subiective. Au fost făcute de dumneavoastră acele înregistrări? Nu, categoric. Procurorul a ținut totuși să adauge că în DNA nu i s-au comandat dosare. În schimb, Mihaela Iorga susține că n-a vrut să respecte unele ordine ale Codruței Căveșii. S-a referit doar la un singur caz, prelungirea unei solicitări de arestare, deși n-ar fi existat motive. Există o tensiune de mai mult timp între mine și doamna procuror șef, determinată probabil de faptul că nu am dat curs anumitor solicitări. A cerut ceva ilegal? Sub nicio formă nu mi-ar fi cerut să ajung la o anumită persoană prin diverse metode, pentru că știa că în privința mea acest lucru nu este posibil. Mihaela Iorga a dat și exemplul cererii de arestare pe numele Elenei Udrea și în acest caz susține că n-ar fi existat motive întemeiate. De cealaltă parte, Laura Căveși a spus ieri că nu demisionează și că așteaptă la rândul său rezultatele verificărilor pe care le face Inspecția Judiciară a CSM asupra activității DNA. Din ianuarie 2016 până în prezent au fost peste 126 de verificări pe chestiuni punctuale solicitate sau efectuate de către Inspecția Judiciară, precum și 8 controle tematice făcute la DNA, în toate nu s-au constatat ilegalități. În fine, șeful statului e de părere că verificările la Direcția Anticorupție sunt de bun augur, dar se declară mulțumit de activitatea Laurei Căveși. Am auzit prea multe așa zise interceptări, ascultări, interpretări ca să mai cred în ele. Cei îndrituiți de lege să verifice aceste lucruri vor face verificările de rigoare și la final vom afla cu toții unde este adevărul. Până atunci, credeți că ar trebui suspendată din funcție doamna Căveși? Nu văd niciun motiv. Președintele Klaus Iohannis admite totuși că scandalul de la DNA subminează încrederea în justiție. Noile măsuri fiscale avute în vedere de actuala putere primesc critici și din partea guvernatorului BNR. Mugur Isărescu a vorbit despre impozitul pe cifra de afaceri, o taxă pe care guvernul Tudose ar vrea să o introducă de la începutul anului viitor. România are un asemenea impozit, taxa pe valoarea adăugată, susține guvernatorul Băncii Naționale. Și TVO-ul e tot un fel de impozit pe cifra de afaceri, numai pe valoare adăugată. Impozit după cifra de afaceri merge la o firmă care nu creează valoare adăugate, nu are lanțuri multe de producție. Cumpără ceva și vinde altceva, nu? Un restaurant, un birt, un firmă mică, nu? Ce faci? Impozitezi pe toți. Și președintele Klaus Iohannis a criticat ieri din nou măsurile fiscale analizate de coaliția PSD-ALDE. Cred că s-au grăbit un pic și pentru a schimba paradigma din zona impozitării și în general a fiscalității, este nevoie de o discuție amplă cu toți cei afectați și în niciun caz nu putem să schimbăm lucrurile așa peste noapte, fiindcă s-a hotărât undeva în centrala de partid. Aproape 2800 de militari și civili vor fi puși la dispoziție de România pentru operațiuni în afara țării anul viitor, așa s-a hotărât ieri în ședința CSAT. Aproape 1800 de persoane sunt de la Ministerul Apărării, restul de la cel de interne. Președintele Klaus Iohannis a precizat că nu a fost stabilit numărul de militari și civili care rămân în așteptare pe teritoriul național și care, în cazul unei crize, pot fi alocați suplimentar. Ziua Independenței, sărbătorită aseară și la București, la ambasada americană, ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klem, anunță consolidarea parteneriatului strategic între cele două țări prin găzduirea la toamnă a celei mai numeroase misiuni comerciale care a ajuns vreodată în România. Este vorba despre Trade Winds, amplu eveniment de promovare comercială organizat anual de către Departamentul de Comerț al Statelor Unite. Ambasada va îndeplini acum angajamentul președintelui meu de a consolida și mai mult parteneriatul strategic. În această toamnă vom găzdui cea mai numeroasă misiune comercială care a ajuns vreodată în România și vom încuraja investițiile dintre țările noastre în ambele direcții. Diplomatul american a pledat aseară pentru un cadru politic stabil, previzibil, transparent, caracterizat de consultare veritabilă cu toți actorii implicați, inclusiv cu investitorii străini. Ambasadorul a mai spus că așteaptă cu interes dezvoltarea parteneriatului împreună cu cabinetul premierului Mihai Tudose. A lăudat apoi colaborarea militară dintre Statele Unite și România și a spus că vor fi promovate noi proiecte în cercetare și învățământ. Hans Klemm a amintit și de vizita președintelui Klaus Iohannis la Washington și de întâlnirea acestuia cu omologul său american Donald Trump. Moment pentru o nouă declarație de susținere a luptei anticorupție de la noi. Amintesc aici spusele președintelui Trump în grădina Casei Albe. Domnule președinte, v-a lăudat eforturile curajoase în lupta împotriva corupției și pentru apărarea statului de drept în România. Acest lucru e necesar pentru a crea un mediu în care schimburile comerciale să înflorească și cetățenii să prospere. Sprijinim foarte puternic România, sprijinim lupta împotriva corupției. O vom sprijini întotdeauna. La rândul său, președintele Klaus Iohannis a subliniat că dezvoltarea României în ultimii 20 de ani a fost puternic influențată de ajutorul Statelor Unite. România a învățat, inclusiv cu sprijinul Statelor Unite, ce înseamnă forța democrației și respectul față de justiție, stat de drept și transparență. Cetățenii români știu astăzi că valorile democratice nu pot fi negociate. Acum este timpul ca țara să fie guvernată responsabil și predictibil, punând interesul cetățeanului pe primul loc și dovedind partenerilor noștri străini că România este același partener stabil care își respectă angajamentele asumate. Trebuie dezvoltate noi legături comerciale și culturale, a mai spus șeful statului în moment în care a transmis un mesaj cabinetului Tudose. Este important să intensificăm schimburile comerciale și investițiile capitalului american în România, dar și susținerea interesului oamenilor de afaceri români pentru piața americană. Folosesc acest prilej pentru a reitera faptul că pentru investitorii străini este foarte important asigurarea unui climat general atractiv și stabil, cu un cadru legislativ predictibil și transparent, cu o birocrație redusă și respect față de statul de drept. Sper ca noul guvern instalat să ia aminte la aceste principii fundamentale. Vă reamintesc, Coaliția pentru Dezvoltarea României, din care face parte și Camera de Comerț Româno-Americană, a reacționat dur la măsurile cuprinse în noul program de guvernare PSD-ALDE. Propunerile de modificare a sistemului de impozitare slăbesc încrederea în guvern și în clasa politică, afirmă Coaliția, care reunește 45 de organizații sau membri asociați din mediul de afaceri. Știrile Europa FM la final, vreme în general frumoasă astăzi, va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării, maximele vor fi între 24 și 30 2 de grade, averse și descărcări electrice vor fi, dar pe arii restrânse după amiaza la munte, iar seara în nord-vestul și nordul țării. O zi frumoasă și caldă astăzi în București, 29 de grade este maxima anunțată de ANM. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a câștigat cu 3-0 amicalul cu formația belgiană Vaslant Beveren. Budescu a reușit o dublă, iar celălalt gol a fost marcat de un alt fost jucător al Astrei, de Amorim. Nicolae Dică a aliniat următoarea formulă. În poartă Niță, fundaș Enache, Larie, Bălașa, Momcilovic, la mijloc Pintili și Teișeira, iar în ofensivă Gnoiere sprijinit de Grecu, Budescu și de Amorim. FCSB va juca ultimul meci de pregătire al stagiului din Olanda vineri cu o altă echipă belgiană, Ustende. CFR Cluj a învins-o cu 1-0 pe Locomotiva Zagreb. Nuvie a marcat în debutul reprizei secunde. A debutat în noul portar al Ardelenilor, croatul Tomislav Duca, iar pe parcurs a intrat și Emanuel Culio, revenit recent la CFR. Să mai spunem că Dinamo a jucat un amical cu o divizionară secundă slovenă. Cosmin Contra a folosit doar tineri și jucători care au evoluat mai puțin în acest stagiu, iar Ionuț Șerban și Dan Nistor au marcat golurile victoriei cu 2-0. Sorana Cârstea a trecut de runda inaugurală la Wimbledon după ce a eliminat o jucătoare mult mai bine clasată. Românca aflată pe locul 63 mondial a învins-o cu 7-6-7-5 pe olandeza Kiki Bertens, numărul 24 WTA. Partida a durat aproape 2 ore. Cârstea o va întâlni în continuare pe americanca Bethany Mattexans. Astăzi vor juca în turul al doilea celelalte 3 românce aflate în competiția de la All England Club. La ora 13:30 Irina Begu cu Ana Koniuch, Simona Halep după 18:30 cu brazilianca Haddad Maia, iar Ana Bogdan o va înfrunta după ora 19 pe Caroline Garcia. Campionul mondial la ciclism pe șosea, slovacul Peter Sagan, a fost exclus din Turul Franței după ce a lovit cu cotul un alt ciclist experimentat, pe Mark Cavendish, care a căzut și este suspectat de fractură de claviculă. Incidentul a avut loc în timpul sprintului din etapa a patra. Inițial, Sagan, câștigătorul zilei precedente și clasat al doilea ieri, a primit doar o penalizare de 30 de secunde și a fost declasat, dar după ce au văzut imaginile, organizatorii l-au exclus. Runda a fost câștigată de Arnaud Demare, aflat la primul succes în Turul Franței. Tricoul galben rămâne la Geraint Thomas. Da, domne, violență în ciclism, asta e ceva mai rar, știi? Adică ești obișnuit la hockey, la rugby, la dalea. I-a băgat bățul în spițe. Da, a fost, era sprintul de final. Și zbuf! Și sunt imagini, știi? Trece ăla pe lângă Sagan și... Tu nu jucai leapșa pe bicicletă când erai mic? Nu. Acolo trebuie să vezi. Vorbesc serios. Bă, nu le mai dai. Se face un cuvânt. Cerc. Ne ascultă și copii. Da, de obicei, da. Într-o intersecție. Se făcea un cerc. Nu mai facem. Da, nu mai. Foloseam o intersecție. Pe vremea aia, intersecțiile erau numai pentru oameni și căruțe. Da. Că aia mașini prea erau. Da. Și ne strângeam 10 copii, jucam leapșa pe biciclete. Îți imaginai cum, îți imaginezi cum arăta acolo un carambol? Da. Când jucam leapșa pe biciclete într-un cerc, mă rog, cu diametru de 10 metri. Asta explică multe acum. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.